Шаида, на Стамбул града голяма. Шаида, мамо, Шаида, на Стамбул града голяма. На Стамбул града голяма, на таз голяма чаршия. Чаршия с много дюкяни, дюкяни с пъстри премяни. Видят сватбари.